grur och solen kommer åter. Då väntar än en gång ett avsked för oss två. Sen far det skepp långt bort med vind. Vita rosor från Aten.